www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان کی آیات ہے نمبر 54 اور 55 اور 56 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں جسے دیکھ کر کوئی بھی سمجھدار منصف مزاج آدمی اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر یقین کر سکتا ہے. لیکن جس کی آنکھیں بند ہوں، جس کے کان بہرے ہوں، جس کی عقل اور سمجھ ناقص اور کمزور ہو، اس کے سامنے تو کوئی بھی چیز آ جائے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تو قرآن پاک میں موقع بموقع اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے مظاہر پیش فرماتے ہیں جو بڑے حیران کن ہیں. مثال کے طور پر دنیا دیکھتی ہے کہ دو سمندر ہیں یا دو دریائے ہیں، ایک کا پانی بالکل کڑوا اور کھاری ہے اور دوسرے کا پانی بالکل میٹھا اور صاف ستھرا اور بہترین ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں مگر اس طرح خلط ملت اور گڑمڑ نہیں ہوتے کہ پہچان نہ رہے. میٹھا الگ رہتا ہے اور کھاری الگ رہتا ہے، بسا اوقات رنگت میں بھی تبدیلی ہوتی. چنانچہ دیکھنے والے بتاتے ہیں برما اور بنگال کے علاقوں میں ایک ہی ندی ہے، دسیوں میل چلتی چلی گئی، ایک طرف آپ پانی لیں تو وہ میٹھا ہے، دوسری طرف لیں تو نمکین، ایک ہی دریا ہے اور بیچ میں بالکل صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا پانی ہے یہ ایسا پانی. اسی طریقے پر جو دریائیں سمندر میں جا کر ملتی ہیں جن کا پانی میٹھا ہوتا ہے، جب وہ سمندر کے قریب پہنچتی ہیں تو سمندر کا پانی جوش مار کر کے اس دریا کے پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر جب وہ جوار بھاٹا ختم ہوتا ہے تو وہ پانی الگ ہے یہ پانی الگ. افریقہ کے بعض حضرات نے خود ہم سے بتلایا کیپ ٹاؤن کے علاقے میں کہ وہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگت الگ ہے، دونوں کی ہے سمندری وہ بھی پانی وہ بھی ہے، مگر نہ یہ اس میں گڑمڑ ہوتا ہے نہ وہ اس میں ہوتا ہے. تو وہاں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کس نے روک رکھا ہے یہ بتاؤ. سوال یہ درمیان میں کون سی چیز مانے ہے کہ یہ پانی الگ رہتا ہے وہ پانی الگ ہے، یہ چھوٹا موٹا پانی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ ہے. فرمایا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے کر رکھا ہے اور ہمارے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، کسی کے بس میں نہیں. فرمایا کہ پانی کی بات چل رہی ہے تو اور سنو، اسی پانی کے قطرے سے جو بہت ہی حقیر درجے کا قطرہ ہے اس سے ہم نے انسان جیسا اشرف المخلوقات بنا دیا. کمال ہے، ایسے باریک ذرات جو مائکرو سے بھی نظر نہیں آ پاتے بسا اوقات، ان سے اتنا شاندار اعضاء اور صلاحیتوں والا ہم انسان بنا دیتے ہیں. بنانا چاہتے ہیں تو بنتا ہے، اور ہم نہ بنانا چاہیں تو دنیا ایڑی سے چوٹی تک زور لگا لے کوئی بنا نہیں سکتا ہے. پھر یہ انسانیت کا ہم نے نظام بنایا ہے، آپس میں رشتہ داریاں قائم کر لی. رشتہ داریاں کچھ باپ کی طرف سے چلتی ہیں اور کچھ بیوی اور ماں کی طرف سے چلتی ہیں. تو باپ والی رشتہ داریوں کو نسب سے تعبیر کیا ہے کیونکہ نسب اسی سے چلتا ہے، اور ماں کی طرف سے جو چلتی ہیں سسرالی رشتہ داریاں اس کو سحر سے تعبیر کیا ہے. اور یہ بات بھی صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے، عام چوپایوں میں جانوروں میں نہیں پائی جاتی کہ باقاعدہ ان کا کوئی خاندانی سسٹم ہو، نظام ہو، کوئی ازدواجی معاشرتی کوئی ترتیب ہو. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس شرافت سے نوازا ہے، نسباً و صحراً. اور یہ تعلقات ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ کسی کے کاٹنے سے کٹ نہیں سکتے، اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ جو جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا رہے، کوئی بیٹا اپنے آپ کو اپنے باپ سے علیحدہ نہ کرے, ہو کسی کا اور لگا دے کسی کے ساتھ اپنا نام لگا دے, قابل لعنت عمل اسے قرار دیا گیا ہے. تو یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور وہ بھی کس سے پیدائش ہوئی؟ ایک ناپاک قطرے سے. اللہ تعالیٰ نے اس طریق کے اندر زندگی عطا فرمائی ہے, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات عالی ہے, پہلے بھی کچھ صفات بیان ہوئی, آگے بھی کچھ ہوں گی, مگر افسوس کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. کمزور, ناتواں, بے بس, کسی قابل نہیں, ان کے سامنے تم اپنا سر جھکا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس سے بڑی بے عقلی اور حماقت اور کیا ہو سکتی ہے, اور اس سے بڑا ظلم دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, نعمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے, وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے, اور سر جھک رہا ہے دوسروں کے سامنے, عبادت دوسروں کی جا رہی ہے. فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین انہوں نے تو طے کر رکھا ہے کہ بھئی ماننا ہی نہیں ہے کسی بھی حالت میں, اور جب آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کو کون منوا سکتا ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں. مثل مشہور ہے کہ کوئی آدمی سوتا ہوا ہو تو اسے جگایا جا سکتا ہے, لیکن جو جاگ کر سوتا ہوا بن رہا ہو اسے کون جگائے گا؟ وہ تو پہلے ہی سے جاگا ہوا ہے مگر زبردستی سوتا ہوا بن رہا ہے. ان کفار کا حال یہی ہے کہ انہوں نے تو طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں. تو اب سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم ان پر محنت کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, ان کی خوشامد کر رہے ہیں, اور یہ مان کے نہیں دے رہے ہیں, اور کچھ نہ کچھ میل میف نکال رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دی, اگر یہ نہیں مانتے تو آپ دل برداشتہ مت ہوئی, ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے, جنت کی خوشخبری سنائیے آپ انہیں, اور جہنم کے عذاب سے آپ ڈرائیے, آپ کا کام مکمل ہے. کوئی مانتا ہے تو سبحان اللہ, اور نہیں مانتا تو آپ کا کوئی قصور نہیں. اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, کوئی اجرت نہیں چاہیے, کوئی شہرت نہیں چاہیے, کوئی زبانی تعریف نہیں چاہیے, مجھے تو جو کچھ بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا, اور تم میں سے بھی ہدایت وہی پائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ کر رکھا ہے, میرے چاہنے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے میرا کام تو تبشیر اور تنذیر کا ہے, میں تمہیں رغبت دلاؤں گا, ایمان لے آؤ, اعمال اچھے کر لو تاکہ جنت کے مستحق بن جاؤ, بے ایمانی بدعملی سے بچ جاؤ تاکہ جہنم سے نجات مل سکے, اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے. اور فرمایا کہ آپ اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, جس پر کبھی فنا نہیں. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں. خود یہ مکے کے لوگ جن کو اپنا معبود سمجھتے تھے ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ یہ کسی زمانے میں رہے تھے, مگر ان پر موت طاری ہو گئی, اب وہ موجود نہیں. ان کی تصویر بنا رکھی ہے, مورت بنا رکھی ہے, وہ تو مر چکے. تو اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ایسوں کے پیچھے بھی کیا لگنا جو خود ہی مر جائے. تو جو اپنے آپ کو اپنی موت سے نہیں بچا سکا وہ تمہیں کہاں سے بچا لے گا. عبادت تو اس ذات کی کرنی ہے جو الحی ہے, القیوم ہے, جس پر کبھی موت یا عدم طاری نہیں ہوگی, ازل سے ابد تک وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بالکل پریشان مت ہوئیے, آپ تو اللہ رب العزت الحی القیوم اس پر آپ یقین رکھیے, اس پر بھروسہ رکھیے اور اسی کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیے. اور جو مجرمین ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے کر دیجئے, وہ خود نمٹے گا. اور اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا, زمینوں کو بنایا, آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو بنایا چھ دن کے اندر. بنا تو سکتا تھا وہ ایک سیکنڈ میں, اس کے لیے چھ دن کی کوئی قید نہیں. یہ تو ہم اور آپ ہیں کمزور کہ ہمارے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, جتنا بڑا کام کرو اتنا ہی زیادہ وقت چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ہے کہ کن فیکون, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک سیکنڈ میں یہ سب چیزیں بن جاتی, سیکنڈ کے بھی لاکھویں حصے میں بن جاتی, مگر اس نے اس دنیا کو تدریجن بنایا ہے. یہاں ہر چیز تدریجن ہے, پہلے پودا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, پھر تناور درخت بن جاتا ہے, پھر پھل آتے ہیں. ورنہ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, ایک دم سے پورا کا پورا پیڑ ہی بن جائے, سیکنڈ پھل بھی آنے لگ جائے, مگر اس نے اس دنیا کی ترتیب اسی طرح رکھی ہے. اور وہ عرش پر ثابت قدم ہے, عرش پر مستوی ہے. اور فرمایا کسی کو نہیں پتا ہو تو حضور سے جا کے پوچھ لو, آپ کو سب باتوں کا علم ہے. اور اس کی ذات وہ ہے جو رحمان کہلائے جانے کے مستحق ہے. مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ رحمان و رحیم کو سجدہ کرو, تو بڑی لاپرواہی سے کہا کرتے تھے مر رحمان, رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے. اور مزید شرارت پر اترتے تھے. تو فرمایا کہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی آدمی اگر کسی حاکم کے بارے میں کہنے لگے کون ہے حاکم ہمیں نہیں پتا, تو حاکم کی حاکمیت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی بے وقت آدمی ہاتھ ہلا ہلا کے کہنے لگے کون ہے میں نہیں جانتا, تو تیرے نہ جاننے سے کیا اس کی حکومت پہ کچھ فرق پڑ جائے گا؟ تو یہ ساری دنیا کے کفار و مشرکین اگر کہنے لگ جائیں کہ اللہ کون ہے ہمیں نہیں پتا, نہیں پتا تو کیا اس کی وجہ سے اللہ کی خدائی میں کوئی فرق تھوڑی پڑے گا, کہتے رہو تم. فرمایا اس کی ذات وہ ہے جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس میں سورج کی شکل میں بہت بڑا چراغ بنایا ہے, ایسا چراغ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے, اور رات کے وقت میں چمکدار چاند بنایا ہے. اور وہی ذات ہے کہ جس نے رات اور دن کے آنے جانے کا نظام بنایا ہے. مگر ان باتوں سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کی نیت صحیح ہوگی, جو ضدی اور معاند نہیں ہوگا, وہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. فرمایا وہ الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. اور اسی کی ذات ہے جس نے چلائے دو دریا ملے ہوئے, یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا, دونوں دریا چل رہے ہیں, ایک ایسا ہے ایک ویسا, ملے ملے چل رہے ہیں, کمال ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَقًا وَحِجْرًا محجورا. اور رکھ دیا ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک پردہ اور ایک آر جو روکی ہوئی ہے, دیوار ہے مگر نظر نہیں آ رہی, اللہ کا حکم ہے وہی دیوار. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فجعله نسبا وصهرا. اور اسی نے بنایا ہے پانی سے آدمی, پھر ٹھہرایا اس کے لیے نسب اور سسرال. وكان ربك قديرا. اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے, یہ بات اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے جو سب کچھ کر سکے, یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی شان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اور یہ لوگ بوجھتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسی چیز کو جو نہ ان کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان, اس کو پوج رہے ہیں, تو خود بے جان ہے بیچارہ, وہ کیا کرے گا, ہلنا جلنا تو اس کے بس میں ہے نہیں, تو میں نفع نقصان پہنچا دے گا. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیرا رہا, یعنی اس نے تو طے کر رکھا ہے کہ ماننا ہی نہیں, اب کیا علاج ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے تو آپ کو بشارت سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے, یہ آپ کا اصل مشن ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّقِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی اجر کو طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ جو کوئی چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے, بس میں تو یہی چاہتا ہوں, کچھ پیسہ ویسا نہیں چاہتا تم سے, یہ چاہتا ہوں ہدایت پر آ جاؤ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بحمدی. اور بھروسہ کرتے رہیے اس ذات پر جو ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, جس پر کبھی موت نہیں آئے گی, اور اسی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کیجیے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار, جو بھی کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اللہ کو سب پتا ہے, سزا دینے پہ بھی قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة أيام ثم استوى على العرش. جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان چھ دنوں میں, پھر قائم ہوا عرش پر. الرحمن فاسأل به خبيرا, وہ بڑی رحمت والا ہے سو پوچھئے اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو, یعنی مجھ سے پوچھئے میں بتاؤں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے علوم سے آراستہ فرمایا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو, تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے, کیا ہم تمہارے کہنے سے سجدہ کرنے لگے, اور ان کا انکار اور بڑھ جاتا ہے اور بھدکنے لگتے ہیں, چڑ ہو جاتی ہے ان کو. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں جہاں فرشتے سیکورٹی گارڈ مقرر ہیں, اور سراج چراغ بنایا ہے سورج کی شکل میں, اور چمکتا ہوا چاند ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے قائم مقام بنایا ہے, بدلنے والا بنایا ہے اس شخص کے واسطے جو نصیحت حاصل کرے یا شکر ادا کرنا چاہے. رات کا معمول چھٹ گیا دن میں پورا کر لے. حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اگر رات کی نماز چھٹ جاتی تھی تو آپ دن میں ظہر سے پہلے پہلے اسے ادا فرما لیا کرتے تھے. بہرحال ان ہدایات سے یہ یقین دل میں پیدا ہوتا ہے, اور اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے, اور اس کے علاوہ جس کو بھی معبود بنانے کی بات ہوتی ہے وہ سب جھوٹ اور فریب ہے, اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی سچائی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل پر استقامت عطا فرمائے, ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے, ہر قسم کے شکوک شبہات غلطیوں سے حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 138 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حفظ کرنا یا عالم بننا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے, اور ہر مسلمان کو کتنا قرآن کریم زبانی یاد ہونا چاہیے, اس کی وضاحت فرمائے. جواباً عرض ہے کہ پورا قرآن پاک حفظ کرنا یا ہر شخص کے لیے عالم بننا یہ فرض واجب تو نہیں ہے, لیکن مستحب اور باعث فضیلت ہے. حفظ کرنے کی مستقل فضیلتیں احادیث شریفہ میں وارد ہیں. اسی طرح علم دین مکمل حاصل کرنا اس کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب مقرر ہے. لہذا جس کو بھی موقع ملے حفظ قرآن کی اور علم دین مکمل سیکھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. البتہ اتنا قرآن کریم یاد کرنا اور پڑھنا کہ جس سے آدمی کی نماز درست ہو جائے, اتنا یاد کرنا فرض ہے. سورہ فاتحہ یاد ہو اور اس کے ساتھ کم از کم 3 آیتیں تاکہ ضم سورت کیا جا سکے, اتنا تو یاد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. اور مزید جتنا بھی ہو سکے وہ بہتر ہی بہتر ہے. اسی طرح اتنا علم سیکھنا کہ جس سے آدمی اپنے فرائض کو بجا لائے. طہارت حاصل کیسے کی جائے, کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, اس میں کیا فرض ہے کیا واجب ہے, زکوٰۃ کی کیا شرائط ہیں, روزے کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں ان کا جاننا, یہ بقدر ضرورت ہر مسلمان پر لازم ہے. ہاں, مکمل عالم بننا یہ نہ تو ہر ایک کے بس کی بات ہے نہ ہر ایک پر فرض ہے, لیکن معاشرے کے اندر کچھ ایسے علماء ضرور ہونے چاہیے کہ جن کی طرف دینی مسائل میں رجوع کیا جا سکے. یہ مجموعی طور پر امت کے لیے فرض کفایہ کے درجے کی چیز ہے. تو بہرحال شریعت جب ہی باقی رہے گی جبکہ علم باقی رہے گا اور قرآن کریم باقی رہے گا. ہمیں اپنی نسلوں کے اندر اس کی بقا کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. سوال کرتے ہیں, کیا دین اور مذہب دو چیز ہیں؟ کیا اسلام مذہب نہیں ہے دین ہے, اور باقی ادیان مذاہب ہیں دین نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دین کہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اور باقی کسی دین کو اللہ نے دین نہیں کہا, اس لیے وہ مذہب ہوئے اور اسلام دین ہوا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ, جو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا, اس پر دین کا اطلاق کیا جاتا ہے. اب یہ جو دین اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے, اس میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو شروع سے لے کے آخری پیغمبر علیہ السلام تک مشترک رہی. مثلا اللہ تعالی کی ذات و صفات پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اور بھی بہت سی چیزیں مشترک رہی ہیں جن کو سنن المرسلین میں یا دین فطرت میں جن کو شمار کیا گیا ہے. اور کچھ ایسے جزی احکامات رہے جو ہر زمانے میں اور ہر پیغمبر کے لیے الگ الگ عطا کیے گئے. دین ابراہیمی میں، دین موسوی میں، دین عیسوی میں کچھ کچھ فرق ہوتا رہا تا آنکہ اس کی تکمیل ہو گئی، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اليوم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور اب میں اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے میں تم سے راضی ہوں. گویا اب اسلام پر جو ثابت قدم رہے گا اور اسی پر عمل کرے گا بطور دین کے، وہی کامیاب ہوگا، اسی کو نجات ملے گی. تو یہ وہ تعبیر ہے جو قرآن و سنت میں دین کے لیے کی گئی ہے. لیکن دین کے جو لغوی معنی ہے وہ ایسا طریقہ جس کے اوپر چلا جائے، تو جس طریقے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہوگی وہ طریقہ کامیاب ہوگا، معتبر ہوگا، اور جس کی نسبت دوسروں کی طرف ہوگی وہ ناکام ہوگا. چنانچہ ایک جگہ پر قرآن پاک میں دونوں کے لیے دین بولا گیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یعنی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہلوایا گیا کفار و مشرکین سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لکم دینکم ولی دین. اس سے دین کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ وہ دین جو اللہ تعالی نے بھیجا وہ دین مقبول ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور وہ جو تم نے اپنے طریقے پر دین بنایا وہ من گھڑت تمہارا دین ہے، تم جانو تمہارا دین تمہیں مبارک ہو. یہ تو رہ گئی دین کے بارے میں گفتگو. اب مذہب کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب کے معنی آتے ہیں گزرگاہ یا گزرنے کا راستہ، یا جس کی طرف آدمی چلنا پسند کرے. اس کے لیے عربی کا لفظ ہے، یہ مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے. عام طور پر آپسی گفتگو میں جب کوئی شخص ایک رائے اپنائے اور دوسرا شخص دوسری رائے اپنائے تو کہا جاتا ہے میرا اس معاملے میں مذہب یہ ہے، تمہارا اس معاملے میں مذہب یہ ہے. گویا مذہب رائے کے معنی میں ہو گیا، یعنی میں نے اس رائے پر چلنا پسند کیا، تم نے اس رائے پر چلنا پسند کیا. تو اس اعتبار سے مذہب کا جو مقابلہ غیر مسلمین سے کیا جائے گا اور ہم دین اسلام پر چلنے والے ہیں، تو مذہب کا اطلاق دین اسلام پر بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی ہمارا مذہب دین اسلام ہے، ہم جس پر چلنا چاہتے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور تمہارا مذہب عیسائی مذہب ہے، تمہارا مذہب یہودیوں کا مذہب ہے. تو حقیقی اعتبار سے یہ صرف تعبیر کا فرق ہے، ورنہ مذہب سے بھی کبھی دین مراد ہوتا ہے اور کبھی مذہب کے اندر ہی رہتے ہوئے آپس کی آرا پر بھی مذہب کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے حنفی شافعی کا اختلاف ہے تو کہتے ہیں حنفی مذہب میں یہ مسئلہ ہے، شافعی میں یہ مسئلہ ہے. کبھی اور کسی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے نیچے آ کر کے، تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام محمد کا مذہب یہ ہے. تو مسلک ہو مذہب ہو، یہ دونوں اس رائے کے بارے میں بولے جاتے ہیں الفاظ جو آدمی پسند کرتا ہے اپنے لیے. تو کبھی مذہب مرادف بن جاتا ہے دین کے، اور کبھی دین کے اندر رہتے ہوئے مذہب کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک لفظی فرق ہے، جیسا سیاق و سباق ہوگا ویسے اس کے معنی متعین کیے جائیں گے۔ اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، مطلقاً یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ گفتگو کے اندر کبھی اسے مذہب کے درجے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور باقی ادیان جو ہیں وہ مذہب ہیں، تو وہاں پر بھی مذہب صرف ایک رائے کے معنی میں بولا جاتا ہے، ایسی بحثوں میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا نماز میں سلام پھیرنے کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف بیٹھنا یہ صرف عصر اور فجر کے ساتھ خاص ہے یا ہر نماز کے بعد مشروع ہے؟ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کس کس نماز میں ثابت ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ صرف وہ نمازیں جن کے بعد سنن نہیں ہیں، سنتیں نہیں ہیں، ان کے بعد رخ مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھنا احادیث سے ثابت ہے، اور غالباً اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز ختم ہو چکی ہے اور کوئی نیا آنے والا آدمی کسی شبہ میں مبتلا نہ رہے، اس لیے امام کو رخ بدلنے کو کہا گیا۔ اور جن نمازوں میں سنتیں ہیں ان میں لوگ سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہاں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، تو اس لیے وہاں ضرورت نہیں ہے الگ سے رخ کر کے بیٹھنے کی۔ پوچھتے ہیں ہمارے گاؤں کی جامع مسجد کی توسیع کے وقت قریب کے کئی مکانات صحن مسجد میں شامل کر دیے گئے، لیکن ان کی سطح عام صحن مسجد سے 3-4 فٹ نیچے ہے، اونچی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حصہ مسجد شریف میں شامل ہوگا یا نہیں؟ کیا اضافہ شدہ حصہ مسجد شریف میں شامل نہیں ہو سکتا، اور کس شرط کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں؟ اگر یہ جگہ مسجد سے بالکل متصل ہے اور مسجد کی انتظامیہ یہ نیت کرتی ہے کہ اسے مسجد شریف میں شامل کر لیا جائے تو یہ حصہ شامل ہو جائے گا، سطح چاہے برابر ہو چاہے اونچی نیچی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، انتظامیہ کی نیت پر مدار ہے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص مسجد میں اس وقت پہنچا جب امام قعدہ اخیرہ میں تھا، تو یہ شخص امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ میں شامل ہو یا تنہا نماز پڑھے، یا اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ الگ جماعت کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے چاہیے کہ قعدہ اخیرہ ہی میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ کچھ نہ کچھ جماعت کا ثواب اسے مل جائے، الگ سے جماعت نہ کرے۔ پوچھتے ہیں اگر 5 آیت والی صورت میں کوئی منفرد یا امام پہلی رکعت میں 3 آیت پڑھے اور پھر دوسری رکعت میں 3 آیت کو ملا کر آخر کی 2 آیتیں بھی پڑھے، تو گویا ہر رکعت میں 3-3 آیتیں ہو جائیں گی اور 3 آیت مقرر ہو جائے گی، تو اس طرح نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جب ہر رکعت میں 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں تو نماز درست ہوگی، لیکن اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے، اہتمام سے ایک ایک سورت پڑھنی چاہیے، مکمل کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہر پڑھا اور دوسری رکعت میں فصلی لربی کا ونہر ان شانیہ کا ہوا لبتر پڑھا، اس طرح قرات کرنے سے فرض مقدار قرات ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ فرض اور نفل دونوں کا حکم واضح فرمائیں، اس میں حروف کم رہ جاتے ہیں فرض میں، کیونکہ 2 آیتیں ہوئی ہیں اور 29 حروف کم سے کم ہونے چاہیے، ہم نے جو حساب لگایا تو یہ پورے بیٹھ نہیں رہے ہیں، اس لیے پوری سورت پڑھنی چاہیے، یہ ایک اتنی چھوٹی سورت کو 2 رکعتوں میں کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ نفل نماز کا قعدہ اولا بھول کر چھوٹ جائے تو بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن فرض واجب سنت نماز نہیں ہوگی، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں قدر تفصیل ہے. نفل نماز کے اندر ہر قعدہ فرض ہوتا ہے. اب اگر چار رکعت والی نفل نماز میں پہلا قعدہ چھٹ گیا تو پہلی دو رکعت باطل ہو گئی، لیکن چونکہ تحریمہ برقرار ہے اس لیے اگلی دو رکعت معتبر مانی جائیں گی، لیکن ان میں بھی سجدہ سہو کرنا چاہیے. گویا چار میں کل دو مانی گئی، دو باطل ہو گئی کیونکہ فرض چھٹ گیا. البتہ فرض یا واجب نماز میں جو قعدہ اولا ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اگر وہ چھٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا اور نماز پوری معتبر ہوگی، پوری فرض اور پوری واجب. اور سنت کا حکم وہی ہے جو نفل کا ہے. پوچھے ہیں کپڑے پر چیتے کی تصویر ہے جو صاف نظر آ رہی ہے، اس کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر تصویر واضح ہو تو نماز سخت مکروہ ہے، اور اگر جاندار کی تصویر بنیان پر ہو تو اوپر کرتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر بنیان پر ہے اور اوپر سے کرتا پہن رکھا ہے اور تصویر نظر نہیں آ رہی ہے تو نماز درست ہے. سوال کرتے ہیں کیا مسجد میں مکتب پڑھنے والے طلبہ سے فیس لے کر پڑھانے والے کی تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ فیس تو لی جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں اس کا لین دین نہیں ہونا چاہیے. مسجد سے ہٹ کر کے کوئی انتظام کیا جائے، وہاں فیس کا لین دین ہو اور تنخواہ دی جائے، مسجد کو اس کے لیے مقرر نہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.